escuchamos música casual. ¿Qué mejor cosa podemos hacer en Radio Vallecas? De 9 a 10 de la noche. Música casual. Hasta luego, Lucas. Bienvenido to the Hip Hop Jazz Station. Right now, the pop begins.

Angie,

مشيتي معاهم في الليل يمكن اختي بصورت جلابه بحله وسروال طويل كيلو دوكي صارت مشيتي معاهم في الليل يمكن اختي بصورت جلابه بحله وسروال Hey, man, I got up.

حكي ما تجيني زم اكيد دم ورنا جاي زم لنا بوما بما ما تسيني من تيلا بابا زم زمن يا يي Ekita jam or ma toye jam la na borba pamba. Ma sili minu chila boba jam zai menia inye. Rise up to dance to my new Fuji garbage. Una marisa, kwangeki una maarifa kijigambe kijigambe kijigambe kijigambe acha urongo jina la pende Na pende, na pende, na pende. Chomo no sangue lami, o meu ano funga.